Annyi volt az egész. Hozom a fülvédőt, és akkor fülészteljük, jó? Hozom a fülvédőmet is. Akkor bírom fülészteljük is. Mondasz? Aztán jön a... Most jönnek itt a fejé majd a... Jó. Jó, akkor lassabban jövök akkor. Jó, nagyon gyert jövök itt nektem. Megjöttem. Mi van, hogy a semmi sem. Nem láttam. Viszed a lámpát?

Jött már? Megvan a rosszár kulcsa? Bent a fészkén kotáton. Ha ha ha.

fiatot. Szálljunk ezt a fát. Na, te látod át! Na, te azt hogy meg akarsz, hogy is hívják oda magadat. Meg akarod magadat, hogy is hívják oda. Azt hiszem, hogy... Akkor én hívtam ide nagyon lassan. Én hívtam ide nagyon lassan, akkor... Most már. Amikor befejezünk a főzést, akkor meg leengedek. Tehát ezt belemerítem. Jó. De kell, jól viselkedj. Nem rágott. Szép. Hol van? Örül neki a lát. Örül neki a lát. Neked van mi? Van, nekem vágok van közben. Megnálok a fátvágy. Thank you. hát oda harasztom a fülvédőmetre. Fülvédőmet is hoztam. rettentő, hogy ezt úgy fogod oda valahogy. Nem tudom, attól függ, hogy jelenne már daráló kés, akkor jó lenne, hogy éles volna a kés, akkor a világ darálni le. Kell nézni másik kés, tudod, hogy valami legyen a késecskén. Most a kés benne van, mi? A szövepe benne van. A szövepe benne van, mi? Most amikor ki akarod venni a közepét, azt az ilyen idéztet, tudod? Két szavar fogja oda. Yeah. Akkor vedd le azt, ugye le kell venni azt a zsegít, ezt a nagy kereket le kell venni. Mikor leveszed, akkor ezt a szélét ki mindjárt, ami szépen tedd az ujjad a citáhó, meg ennek a végihő. Érted? Így. Ez is, te lassan hajtsad a kezedre, hogy az ujjad mindenütt befér. Befér mindenhol, az nem jó. De az a jó inkább, ha mindenütt befér, mert akkor kikült oda egy annyit, azt akkor kerek, most nem ver bele. Várjad, hogyha túl hosszú, akkor belever, vagy mi? Nem, hogyha egy kicsit túl ilyen ovális a izé a szita, érted, hogy egyik helyen hozzáér, a másik még nem ér hozzá. De akkor ha kitódod, akkor ott belever, amit még nem éri el. Ha szép kerek, akkor jó. Nem kerek, azt hiszem, akkor nem. Azért próbál mellé. Értem, hogyha a kivesztódva, hogy hosszabb lesz, akkor nem lesz, mert neki ütődik máshol a szita, és akkor annak anya szita. Most az ujjad mindenütt belépér, hogy nem éri el az a izi, hát kezedbe hajtod, nem üti meg az ujjadat. Hogy mindenütt az ujjad elfér, akkor egyszerű kitódani, mert akkor egyformán kitódani, mert kenek az szita. Akkor te van csak. Értelek. Kérlek. Yes. Nincs még annyira, még este. Azért nem porol. Azt hiszem, hogy akkor nem szállhatottam. Ami a zsába van, a zsába volt, az jobban porol. De nem is ez az használni, hát nyugodjál, mert még erre kezdje rohanni. Az akkor az nedvesebb, jó, ezt kell eszkezni. A zsákokat nem kell piszkálni. Az azért, mert felszokta, és akkor azért nem porol, mert ez nedvesebb, jóva. Szóval nem kell ezen piszkálnom. Köszönöm, hogy megtaláltad.